أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. Şimdi biz geçen dersimizde Gâşiye suresini anlatmaya çalışmıştık Allah'ın imkan verdiği kadarıyla. Gâşiye suresinde hatırlıyorsanız iki tane insan tiplemesi anlatmıştık. Bir, yüzü zillet içerisinde olan, Rabbine karşı dünyada tekebbür etmiş, onun emirlerine boyun eğmemiş olan bir insan anlatmıştık. Ve onun varacağı yeri anlatmıştık. Onun yemeğini, içeceğini, içinde bulunduğu hali anlatmıştık. Bir de bunun yanında yüzü parıldayan, Allah Azze ve Celle'nin kendisini nimetlendirdiği, dünyada Allah'a karşı zillet içerisinde olan, Allah'ın emirlerine boyun eğen bir kulun kıyamet günündeki halini anlatmıştık. İçinde bulunduğu güzellikler, nimetler, akla hayale ermeyen, aklın hayalin anlayamayacağı güzellikler. Bir de bunları anlatmıştık. Bugünkü dersimizde ise inşallah Allah nasip ederse Tarık suresini işleyeceğiz. Biiznillah. Şimdi surenin girişinde, bu sure tabi biliyorsunuz Mekki olan bir sure. Çünkü nuzul sırasına göre gittiğimiz için daha Kur'an-ı Kerim'in neredeyse vahyin birinci yılında, vahyin ilk başlarında gelen ayetleri tefsir etmeye çalışıyoruz. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede diyor ki وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَالطَّارِقِ النَّجْمُ الثَّاقِبِ. Göğe ve yıldıza, göğe ve tarığa and olsun diyor, yemin olsun. Sen o Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin diyor. O Tarık parıldayan bir yıldızdır diyor Allah Azze ve Celle. Işık saçan parıldayan bir yıldızdır diyor. Şimdi burada yine önceki derslerimizde dikkat çektiğimiz bir nokta var. Allah Azze ve Celle yine surenin girişinde bir şeylerin üzerine yemin ediyor. İnsanların azametini, insanların büyüklüğünü kabul ettiği bir şeye yemin ediyor. Ve özellikle de Mekkeli müşriklerin Allah'ın yarattığına inandıkları şeylere yemin ediyor. Hatırlıyorsanız demiştik, Kur'an'ın usubundan biri de nedir? Müşriklerle Müslümanlar arasındaki müşterek noktalar tespit edilir. Yani onlarla bizimle beraber neye inanıyorlar? Bunlar tespit edilir ve bundan sonra ne yapılır? Bunlar tespit edildikten sonra da insan bunları zikrederekten anlatmak istediği gerçekleri müşriklere anlatır. Yani bir noktayı müşriklere anlatmak istiyorsak eğer, önce aradaki müşterekleri seçeriz. İşte Allah önceki ayette neyi seçmişti? Deveyi, dağı, gökyüzünü ve yeryüzünü. Bunlarla müşriklerle biz müttefikiz. Allah Azze ve Celle'nin bunları yarattığına dair. Bunları yaratan Allah'sa, bunların dışında her şeyi yaratan Allah'tır. Eğer böyle bir vasfa sahipse, o zaman şükür nimet verene yapılır. Aracıya yapılmaz. Yani bize işte müşriklerin anladığı gibi vasıta olarak inandıkları işte putlara, salih insanlara değil de ibadetin hepsi Allah'a yapılır. Veyahut da yaratan Allah'sa, bu kadarını, göğü, yeri, her şeyi yaratan Allah'sa, bunlara hükmeden Allah'sa, bizim hayatımıza hükmetmesi gereken de Allah'tır. Genelde bu noktalara ulaşıyor Allah Azze ve Celle. Burada da yine Allah Azze ve Celle yıldıza ve göğe yemin ediyor. Ve demiştik ki gökyüzü her taraftan her insanın azametine inandığı, Allah Azze ve Celle'nin kudretini kendinde müşahede ettiği Allah'ın yarı mahlukatındandır. Bundan dolayı Allah surenin girişinde وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ diyor. Göğe ve Tarık'a yemin olsun diyor. Daha sonra gök bilinen bir şey fakat Tarık herkes tarafından bilinen bir şey olmadığı için Allah Azze ve Celle diyor ki sen Tarık'ın ne olduğunu nereden bileceksin ey Muhammed? Yani kim sana bildirmiştir ki Tarık nedir? Aleyhissalatu vesselam. En-Necmu Thâkib diyor. O öyle bir yıldızdır ki diyor Allah Azze ve Celle ışık saçar veyahut da şeytanlar kendisiyle taşlanır diyor. Bu selefin veyahut da sahabenin tefsirinde ihtilaf ettiği bir ayettir. Yani En-Necmu Thâkib ne demektir? Kimisine göre parıldayan yıldız demektir. Kimisine göre şeytanların taşlandığı yıldızlar demektir. Kimisine göre şeytanların taşlandığı ateşli toplar, ateşli yıldız yani ateşli top manasındadır. Hatırlıyorsanız biz daha önce demiştik ki Allah Azze ve Celle gökyüzünde yıldızları yaratmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah Azze ve Celle yıldızlara dikkat çekiyor. Tefsir dersinde değil. Sahih Müslim'de anlatmıştık bunu. Ve demiştik ki bunun sebebi de Allah Azze ve Celle gökyüzünü yıldızlarla süslemiştir. Yani gökyüzünün süsleri özellikle gece olduğu zaman yıldızlardır. Ve Allah Kur'an-ı Kerim'de yıldızların ne için yaratıldığını bize sayarken yıldızların üç şey için yaratıldığını söylüyor Kur'an-ı Kerim'de. Birincisi nedir? Birincisi yıldızlar gökyüzünün süslenmesi içindir. وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِحِ Biz gökyüzünü şeylerle, yıldızlarla süsledik diyor, lambalarla süsledik diyor Allah Azze ve Celle. Bunun içerisine giren en belirgin şey de yıldızdır. İkincisi, yıldızlar şeytanların taşlanması içindir. Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önce şeytanlar veyahut da cinler gökyüzüne otururlardı. Allah Azze ve Celle ile meleklerin arasındaki konuşmalardan ne çalabildilerse bunu çalarlardı ve getirip yeryüzündeki kahinlere bunu söylerlerdi. Peygamberimiz dünyaya geldiği zaman veyahut da bir rivayete göre ona peygamberlik verildiği zaman aleyhissalatü vesselama artık cinler veyahut da şeytanlar taşlanmaya başladılar. Hatta Kur'an-ı Kerim'de cinlerin dilinden biz diyor orada bazı oturaklara otururduk. Ama bundan sonra kim orada oturursa kendi için gönderilmiş özel bir ateşli top buluyor diye cinler birbirlerine bunu haber veriyorlar. Üçüncüsü ise Allah Azze ve Celle yıldızları gece insanlar kendileriyle yol bulsunlar diye yaratmıştır. Allah Azze ve Celle diyor وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ Onlar yıldızlarla yollarını bulurlar diyor insanlardan bahsederken. Ve Bukhari Katade'den rivayet ediyor. Yıldızlar diyor üç şey için yaratılmıştır. Bu üçünü saydığım üç özelliği sayıyor. Gökyüzünün süslenmesi, şeytanların taşlanması ve insanların yıldızlarla yollarını bulması. Kim bunun dışında bir şey söylerse eğer diyor Katade. Yani kim bu üç şeyin dışında bir şey söylerse muhakkak ki boş konuşmuştur, nefsini yormuştur ve İslam'daki nasibini kendi eliyle yok etmiştir diyor. Şimdi bunu ne için söyledim? Yıldız konusu, yani Allah Azze ve Celle yıldıza yemin ediyor ya, yıldızın bir ihtişamı var. Yıldız konusu geçmişteki insanlar için de fitne olmuştur. Günümüzdeki insanlar için de fitnedir. Mesela Hazreti İbrahim'in toplumunu düşünün. Onun toplumunda insanlar yıldızlara ibadet edenler vardı. Aynı şekilde Peygamberimizin geldiği dönemde bir grup insan yine yıldızlara ibadet ediyordu. Çünkü yıldız gece karanlığında insanın biçare olduğu yerde insana yol gösterdiğinden dolayı insanoğlu onun olağanüstü bir güce sahip olduğuna inanıyor. Veya o günkü toplumda şöyle bir anlayış vardı. Yıldız kaydığı zaman yeryüzünde büyük bir olay gerçekleşmiştir. Hani ya bir büyük adam doğmuştur veya büyük bir adam ölmüştür gibi bir anlayış vardı. Veyahut da onların döneminde insanlar yıldızlara bakıp da insanların kaderi hakkında konuşurlardı. Mesela diyelim kendileri için isimlendirdikleri bazı yıldızlar vardı. Bu yıldızları gözlemlerdi insanlar ve derdi ki işte senin bu hafta İşte haftan böyle geçecek veya ayın böyle geçecek veya senen böyle geçecek diye aynı bugünkü müşriklerin işte gazete kenarlarındaki burç meselesinin aynısıdır bu. Yani bunlar da kendilerine göre işte yengeçtir, işte kovadır, işte bu benzeri isimler bulmuşlar bazı yıldızlara ve ne diyorlar bunlara mesela? Bunlarla insanların kaderini belirliyorlar. İşte sen şu tarihlerde doğduysan bu burca giriyorsun. Bu burca girenlerin bu haftaki hayatı nedir? Bu burca girenler işte bu haftan stresli geçecek, şöyle olacak, böyle olacak diye. Ve ben Müslümanım diyen, kendini İslam'a nispet edip de İslam'ın kendisinden beri olduğu insanlar da ne yaparlar? Bu yıldızlara bu şekilde itikat ederler. Veyahut da mesela eski insanlarda, hatta Müslümanlar dahi böyle bir hataya düşmüştür. Yıldızların yağmur yağdırdığına inanılırdı. Mesela işte sahih bir rivayette Allah Azze ve Celle Peygamberimiz diyor ki, Allah Azze ve Celle dedi ki, Esbaha min ibadi mu'minun bi ve kafirin bi. Benim kullarımdan bazıları bana mümin olarak sabahladılar, bazısı da kafir olarak sabahladılar diye. Ne için söylendi bu söz? Peygamberle beraber bir seferde gecelediklerinde yağmur yağıyor. Bazıları diyor ki, falan yıldızla bize yağmur yağdı. Bazıları da diyorlar ki işte Allah Azze ve Celle'nin fazlı ve rahmetiyle bize yağmur yağdı. Yani bu yıldızlarda veya insanların ulaşamadığı ve çok insanlara faydalı olan şeyler tarih boyunca insanlar için fitne kaynağı olmuştur. Ve Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de sürekli ney? Bunları çürütmeye çalışır. Bunları biz yarattık. Bunlar tamamen bizim kontrolümüzdedir. Bunlar kendi başına kimsenin hayatına yön vermezler. Bunlar benim istediğim şekilde, benim yarattığım yörüngede, benim onlara emrettiğim şekilde hareket ederler diye Allah Azze ve Celle sürekli bu itikadı Müslümanlara yerleştiriyor. Onun için ne diyoruz? Yani yıldız noktasında, yıldız bu üç şey için yaratılmıştır. Kim bunun dışında yıldızlarla bir iş yaparsa, ister fal baksın, ister burç belirlesin, ister işte onun kainatta etkili olduğuna inansın. Bunlar hepsi nedirler? Bunlar hepsi şirktirler. Ve bunlar Allah'ın yıldızı kendisi için yarattığı şeylerden kesinlikle ve kesinlikle değillerdir. Daha sonra Allah yıldızı bize tanıttıktan sonra, yemin ettiği yıldızı bize tanıttıktan sonra اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٍ Muhakkak ki her nefsin üzerinde onu gözetleyen, onu hıfzeden bir koruyucu vardır diyor Allah Azze ve Celle. Her nefsin üzerinde onu gözetleyen ne vardır? Her nefsin üzerinde onu gözetleyen bir koruyucu vardır mutlaka. Bu Kur'an-ı Kerim'de çokça tekrar edilir. Yani insanların başıboş olmadığını, sürekli insanlardan sadır olan bütün fiillerin kayıt altına alındığını, Allah Azze ve Celle'nin bunları bir gün insanın karşısına çıkaracağı gerçeği sürekli insana telkin edilir Kur'an-ı Kerim'de. Ta ki başıboş, çok affedersiniz, hayvan fıtratlı bir insan değil de bilinçli, sorumluluk duygusu olan ve ne yaptığını bilen, düşünen ve akleden bir insan oluşabilsin diye. Bakın mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle müminlere yönelik ne der? İnne aleykum lehafizin kiramen katibin. Muhakkak ki sizin üzerinizde sizin yaptıklarınızı hıfzeden kiramen katibin vardır. Yazı yazanlar vardır diye. Allah Azze ve Celle mesela Kur'an-ı Kerim'de müminlere مَا يَلْفِزُ عَنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ İnsan hiçbir sözü telaffuz etmez ki mutlaka o iş için hazırlanmış biri onu gözetler, onu kayıt altına alır diyor Allah Azze ve Celle. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَيُّتْرَكَ سُدَى İnsan başıboş bırakılacağını mı zannediyor diyor Allah Azze ve Celle. Yani hiç ona karışmayacağız, onu yarattık, onu yeryüzüne salacağız, istediği gibi yaşasın. İslam'da böyle bir anlayış nedir? Yoktur. Zaten Kur'an-ı Kerim'de kıyamet gününün çokça hatırlatılması, çokça tekrarlanması, bak dikkat edin, şimdiye kadar anlattığımız neredeyse hemen hemen her surede kıyamete bir şekilde Allah Azze ve Celle değiniyor veya bir şekilde ima ediyor. Bunun sebebi nedir? Bu da Allah'ın bu ayette oluşturmak istediği insan için bir adımdır. Yani kıyamet var. Ben tekrardan dirileceğim. Yaptıklarım benim önüme gelecek. Küçük büyük hiç fark etmez. Her yaptığımı kendi önümde bulacağım. Veyahut da iyi veya kötü hiçbir şey yoktur ki mutlaka benim önümde yazılıyor. Yani ister iyi yap, hatta düşüncelerim bile yazılıyor. Aklımdan geçenler bile yazılıyor. Vesveselerim dahi yazılıyor diye. İnsan eğer bu bilinçte, bu anlayışta olursa Allah Azze ve Celle'nin istemiş olduğu toplum bu şekilde oluşur. Yani Müslüman kimdir? Müslüman hem Allah'la olan ilişkilerinde, hem insanlarla olan ilişkilerinde sorumluluk bilinciyle, sorumluluk duygusuyla hareket eden insandır. Sadece Rabbi ile değildir bu. Aynı zamanda insanlarla olan ilişkilerinde de bu geçerlidir. Bu da neden kaynaklanır? Allah Azze ve Celle'nin Müslümanı terbiyesinden kaynaklanır. Bir, kıyamet günüyle, yani mutlaka dirileceğim. İki, her yaptığının yazılmasının Müslümana sürekli telkin edilmesiyle Müslüman ister istemez böyle bir şekle bürünür. Biz de aynı şekilde böyle olmak zorundayız. Yani bu ayetleri okurken işte he ne güzel Allah Azze ve Celle böyle diyormuş değil. Yani bu ayetleri duyduktan sonra ha benim böyle olmam gerekiyormuş demek ki. Yani bilinçli bir insan olmam gerekiyormuş. Şuurlu bir insan olmam gerekiyormuş. Ben bir hareketi yaptığım zaman iki şeyi düşüneceğim. Bir, bu yaptığım hareket iyi veya kötü mutlaka yazılıyor. Yazanlar kesinlikle yorulmuyor. Ve kıyamet gününde bu bir şekilde benim önüme gelecektir. Benim önüme geldikten sonra benim dönüşüm yoktur. Yani hani tamam ben pişman oldum, bunu affedelim, bunun üstüne bir çizgi atalım. Bir dahaki sefer böyle bir şey olmaz. Böyle bir şeyimiz de yoktur. Böyle bir seçeneğimiz, böyle bir hakkımız da söz konusu değildir. Sürekli bu düşünceyle Müslüman fiil yapmak zorundadır. Bir şey yaptığı zaman bu üç maddeyi gözünün önüne getirmelidir. Ve bu tam anlamıyla Kur'an'ın istediği müttaki insan, muhsin insan bu şekilde oluşur. Yani müttaki kimdir? Müttaki insan Allah'ın emrettiklerini yerine getiren, Allah'ın nehyettiklerinden kaçınan. Muhsin kimdir? Allah'ın emrettiklerini dört dörtlük yerine getiren insan. E peki bunun eşittiri nedir? Bunun eşittiri Allah'a karşı sorumlu olan bir insan demektir. Eğer böyle bir insan olmak istiyorsak, Kur'an'ın yetiştirdiği ve övdüğü insanlardan olmak istiyorsak, bu üç madde sürekli aklımızda olacak. Yazılıyor, karşıma gelecek ve dönüşü yoktur. Yani ya Rabbi ben pişman oldum tamam geri dönüyorum dediğinde cevap bellidir. Kella. Artık dönüş yoktur. Ne yaptınızsa o dünyada yaptınız. Bir daha bunun dönüşü yoktur diye. Böyle olursak o zaman bu ayetler pratik olmuş olur. İn kullu nefsin lemme aleyha hafiz. Her nefsin üzerinde mutlaka onu koruyan, mutlaka onun yaptıklarını yazan, kayıt altına alan bir koruyucu vardır diyor Allah Azze ve Celle. Daha sonra Allah insana yöneliyor. Yani umumi olarak insanın kendisine yöneliyor. Hel yenzuril insanu mimme hulik. İnsan neden yaratıldığına bakmaz mı diyor Allah Azze ve Celle. Hulika mimmâin dâfik. İnsan fışkıran tazikli bir sudan yaratılmıştır diyor Allah Azze ve Celle. İnsan meniden yaratılmıştır diyor Allah Azze ve Celle. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ O sırt ile kaburga kemiği arasından akıp gelen bir sudur diyor Allah Azze ve Celle. Burada Allah neye dikkat çekiyor? Aynı Alak suresinin başında zikrettiğimiz gibi insanın hakikatine ve gerçeğine dikkat çekiyor Allah Azze ve Celle. Yani sen kimsin ki ey insan diyor. Hani senin üzerinde bir koruyucu vardır diyor ya. Şimdi bir grup insan buna boyun eğecek. Tamam Rabbim benim üzerinde bir koruyucudur. Benim her yaptığımı yazdırıyor bu şekilde diye. Müslüman dediğimiz teslim olan insan olacak. Bir grup insan da bu gerçeği kabullenmeyecek. Ya kendi iç dünyasında kabullenmeyecek veya iç dünyasında kabullenecek. Fakat bunun nefsine ve şehvetlerine yenik düştüğünden dolayı bunu pratiğe dökemeyecek. İşte bu pratiğe dökemeyen, şehvetlerine yenilen veyahut da işte Allah Azze ve Celle'nin bu gerçeğine inanmayan insanlara Allah Azze ve Celle hitap ediyor. Neden yaratıldığınıza bakmaz mısınız diyor. Yani siz o kadar aciz, kendi elinizle dokunduğunuzda iğrendiğiniz bir şeyden yaratıldınız. Gördüğünüz zaman iğrendiğiniz bir şeyden yaratıldınız diyor Allah Azze ve Celle. Siz meniden yaratıldınız diyor Allah Azze ve Celle. Bu da nedir? İnsana sürekli kendi hakikatini hatırlatılmasıdır. Yani her günahkar yeryüzünde Allah'a karşı tekebbür etmiş, yeryüzünde Allah'a karşı baş kaldırmış bir insandır. İsterse işlemiş olduğu bu günah küfür seviyesinde bir günah olsun, isterseniz işlemiş olduğu bu günah haram seviyesinde bir günah olsun fark etmez. Ama her günahkar mutlaka yeryüzünde Allah'a karşı tekebbür etmiş, Allah'ın hudutlarını çiğnemiş ve tağutlaşmış bir insandır. Kendi haddini aşmış bir insandır. İşte Allah günahkar olan insanlara, iki manasıyla şirk ve haram manasını kastediyorum. Günahkar olan insanlara Allah Azze ve Celle kendi mahiyetlerini hatırlatıyor. Yani siz günah işlerken hiç düşünmez misiniz? Allah'ın emirlerine karşı tekebbür ederken hiç düşünmez misiniz? Aslınız nedir? Kur'an her zaman iki noktaya dikkat çeker. İnsan için aslına dikkat çeker ve döneceği yere dikkat çeker. Yani bir sudan geldin. Pis bir sudan geldin, toprağa döneceksin tekrardan. Yani toprağın dibine gireceksin tekrardan. Ve bedenin çürüyecek. O kendisiyle tekebbür ettiğin, kendisiyle günah işlediğin bedenin bir gün gelecek çürüyecek. Sana hiçbir faydası olmayacak diye. Allah Azze ve Celle sürekli bu noktalara dikkat çeker. İnsanın bu noktasına dikkat çekildikten sonra, yani işte sen kimsin ki ey insan dermişçesine, neden yaratıldığına bakmaz mısın? Ey insan dedikten sonra Allah Azze ve Celle, ondan sonra insana diyor ki innehu ala raj'ihi lekadir. İşte o Allah sizi yoktan bir sudan var eden Allah sizi tekrardan geri döndürmeye kadirdir diyor Allah Azze ve Celle. Tabi burada iki tane tefsir var. Bir, sizi yaratan Allah dileseydi o meniyi tekrardan kaburgayla sırtın olduğu yere geri döndürürdü. Allah buna kadirdir. Onu oradan çıkarıp insan haline getiren bir Allah. Onu tekrardan döndürüp yerine sokabilir. Yani sizi hiç yaratmayabilirdi Allah Azze ve Celle. İki ve racih olan tefsir nedir? Allah Azze ve Celle sizi tekrardan diriltmeye kadirdir. Kur'an-ı Kerim'de Allah ne der? اَلَّذ۪ي يَبْدَعُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِ Yaratmayı ilk başlatan, tekrardan onu döndürecek olan da odur diyor Allah Azze ve Celle. Ve o daha kolaydır diyor Allah Azze ve Celle. Yani yoktan var etmeyi düşünün. Bir de var olan bir şeyi tekrardan ayağa kaldırmayı düşünün. Tamir düşünün yani. Hiç olmayan bir şeyi icat etmek ve var olmuş, bozulmuş bir şeyi tekrardan tamir etmeyi düşünün. Yoktan var etmek, icat daha zordur. Tamir etmek kolaydır. Zaten yapılmış, belli olan bir şeyi tekrardan ayağa kaldırıyorsunuz. Allah Azze ve Celle de buna dikkat çekiyor. Bizim size aslında kafanızın almaması gereken yaratmamızdır. Yoksa diriltmemiz değildir. Çünkü yaratanın diriltmesi zaten kolaydır diye. Burada ne diyoruz bu ayet-i kerimeye? Diyoruz ki racih olan tefsir Allah Azze ve Celle'nin bizi kıyamet gününde tekrardan dirilteceğine dairdir. Şimdi dikkat ederseniz bakın insanoğlu bir su. Yani hiçbir şeyken sadece bir su. Bu su kendiliğinden geliyor, işte bir yerden geliyor. Ondan sonra bir Allah Azze ve Celle'nin sağlam bir yerde karar buluyor diyor. Kadının rahminde bu su karar buluyor. Bu su karar bulduktan sonra kadının rahminde su kendi kendine şekillenmeye başlıyor. Yani biraz su der, biraz daha katı bir su. Meni kendi kendine şekillenmeye başlıyor. 9 aylık bir süre içerisinde Allah Azze ve Celle mesela hiçbir insanın gözü karnında, gözü ayağında, ayağı kafasında değil. Her insan doğduğu gün yani ilk yaratıldığı günden bugüne kadar belli bir suretle belli bir şekle giriyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle ağızdan giden hiçbir akıl ve iradesi olmayan şu iç organlarımızda annenin midesine gidecek olanla çocuğun midesine gidecek olanı birbirinden ayırıyor. İkisini ve çocuğu bu şekilde besliyor. Daha sonra akıl almaz bir şekilde çocuğu dünyaya getiriyor. Çocuğun hacmi ve çocuğun doğumunu düşünün. Aslında normal şartlarda aklın almayacağı bir şeydir bu. Çocuğu Allah Azze ve Celle bu şekilde doğuruyor. Ve düşünün o halde çocukluk halinden gençlik haline, Kur'an ayetiyle kuvvet haline ve daha sonra Allah Azze ve Celle tekrardan onu ömrün en rezil haline, yaşlılık haline döndürüyor. Bunlara kadir olan Allah, bunları yapan Allah ve bunları öyle yerlerde yapıyor ki sanki şuna dikkat çekiyor. Bak hiç irade, akıl, yönetme imkanı olmayan yerlerde ben bunları gerçekleştirdim diyor Allah Azze ve Celle. Kadının rahminde küçücük bir yerde ben bunları gerçekleştirdim diyor sanki Allah Azze ve Celle. Bunlara kadir olan, bu kadarına gücü yeten emin olun sizi tekrardan diriltmeye nedir? Tekrardan diriltmeye kadirdir diyerekten Allah Azze ve Celle ne yapıyor? İnsanlığı bu şekilde uyarıyor. Daha sonra yani kıyamet gününe tekrardan bir dikkat, tekrardan dirilmeye dikkat çekildikten sonra bu defa Allah Azze ve Celle başka bir olaya dikkat çekiyor. يَوْمَ تُبْلَ السَّرَائِرْ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةِ وَلَا نَاصِرٍ O gün bütün sırlar açığa çıkacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Bütün gizlilikler, kapalı olanlar, setredilmiş şeyler o gün açığa çıkacaktır diyor. Ve insanın ne bu açığa çıkanları def edecek bir kuvveti olacaktır, ne de insana dışarıdan yardım edecek bir güç olacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu gerçek Kur'an-ı Kerim'de sürekli zikredilir. O gün bütün her şey açığa çıkacaktır. Bütün gizlilikler hepsi o gün ne yapacaktır? İnsanın önünde açığa çıkacaktır. Yani kapalı mekanlarda, insanın kendi içinde, kimsenin görmediği yerlerde yapmış olduğu günahlar dahi o gün, yapmış olduğu yanlışlar dahi, yapmış olduğu taatler dahi, güzellikler dahi hepsi o gün insanın önüne ne yapacaktır? Gelecektir. İster küçük olsun, ister büyük olsun. Allah Azze ve Celle bunu zerreyle ifade ediyor. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim zerre kadar hayır yaparsa da onu görecektir. Zerre kadar şer yaparsa da onu görecektir diyor. يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْدَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ O gün her nefis yapmış olduklarını kendi önünde görecektir. İster iyilik olsun, ister kötülük olsun. Allah Azze ve Celle burada özellikle gizliliği söylüyor. Zaten açık olanın açığa çıkacağını herkes biliyor. Hani insanoğlunun fıtratında insanlardan gizleyebildiği için gizlediklerini sanki Allah'tan da gizleyecekmiş gibi bir hal vardır. Allah Azze ve Celle bu düşünceye reddiye veriyor. Böyle bir şey olamaz diyor. O gün bütün yapılanlar hepsi nedir? Küçük büyük, gizli kapalı, içimizden geçirdiğimiz, kapalı ortamlarda yaptığımız her şey bizim önümüze gelecektir. Aslında sorun bu değildir. Yani bu bir musibettir. İnsanın önüne her şeyin geleceği, hatta Peygamberimiz diyor Allah Azze ve Celle kulu çekecek, tek tek ona günahlarını anlatacak. Sen bunu yaptın, bunu yaptın, bunu yaptın, bunu yaptın diye insan tabii şaşıracak. Ondan sonra Allah Azze ve Celle dönecek diyecek, inkar ettiğin bir şey var mıdır? Yani bu anlattıklarından yok ya Rabbi diyecek. Hadi diyelim birileri inkar etmeye kalktı. Allah Azze ve Celle hem ağızlarına mühür vuracak, hem organlarına mühür vuracak. Konuşamayacaklar. Allah'ın istediği yerler konuşacak. İnsanın eli konuşacak. İnsanın ayağı konuşacak. İnsanın gözü konuşacak. İnsanın cildi konuşacak. يَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Biz o gün onların ağızlarını mühürleriz de elleri ve ayakları yaptıklarına şahitlik eder diyor Allah Azze ve Celle. İnsanın gizleyebileceği bir şey yoktur o gün. Üzerini kapatabileceği bir şey yoktur o gün. Her şey insanın önünde açığa çıkacaktır o gün. Bu birinci musibet. Bundan daha kötü bir musibet aslında. Yani insanın artık bütün bahanelerin önünü kesen mesele فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ Ne kişinin kendi nefsinde bunları def edecek bir kuvveti olacaktır, ne de insana dışarıdan bir yardımcı gelecektir diyor Allah Azze ve Celle. Burada da Allah bize diyor ki o gün teksiniz. O gün kimse sizin yanınızda olmayacaktır. O gün rüşvet sizi kurtarmayacaktır. O gün aşiretiniz sizi kurtarmayacaktır. O gün size karşı çok şefkatli olan anneniz babanız sizin yanınızda olmayacaktır. O gün sadece ve sadece siz ve sizin amelleriniz olacak diyor Allah Azze ve Celle. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ Öyle bir günden korkunuz ki diyor Allah Azze ve Celle. Hiçbir nefis, hiçbir nefsin yerine ceza görmeyecektir. Hiçbir nefis, hiçbir nefsin yerine bir şeyler yapamayacaktır. Hiç kimse kimseye şefaat edemeyecektir. Ve hiç kimseden de fidye kabul edilmeyecektir. Param çok, ben bunu vereyim de beni affet ya Rabbi. Böyle bir şey olmayacaktır. Ve ki onlara yardım da edilmeyecektir diyor Allah Azze ve Celle. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ اِلَى اللّٰهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُزْلَمُونَ Öyle bir günden korkunuz ki diyor Allah Azze ve Celle. O gün Allah'a döndürüleceksiniz. O gün Allah'a döndürüleceksiniz. Ve o günün içerisinde herkes kendi yaptığının karşılığını bulacaktır diyor Allah Azze ve Celle. Ve onlara kesinlikle zulmedilmeyecektir diyor Allah Azze ve Celle. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخِيهِ وَاُمِّهِ وَاَب۪يهِ O gün kişi kendi kardeşinden, kendi anne ve babasından kaçacaktır diyor Allah Azze ve Celle. O gün çocuğuna süt veren anne kendi çocuğunu bir tarafa fırlatacaktır ve kaçacaktır. İnsana yardım edebilecek hiçbir şey yoktur. Ne akrabaları, ne annesi, ne babası, ne pişmanlık, ne şefaat. O gün hiçbir şey yok. İnsan ve insanın amelleri vardır sadece. Allah Azze ve Celle'nin karşısında dirileceğiz. Allah Azze ve Celle bize yapmış olduğumuz bütün güzellikleri ve kötülükleri bizim önümüze koyacak. Mizanı ağır gelenler, işte onlar felaha erenler olacak. Mizanı ağır gelmeyenler, günahlara ağır gelenler, işte onlar hüsrana uğrayanlar olacak. Ve hüsrana uğradıktan sonra da bütün sebepler insandan kesilecek. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْاَسْبَابُ diyor Allah. Yani o gün hiçbir bahane kalmayacak artık insan için. O gün ona hiçbir yardımcı kalmayacak. Sığınacağı hiçbir melce olmayacak. Başvuracağı hiçbir kurum olmayacak. Kendisine şefaat edecek. Tabi müminlerin şefaatini kastetmiyorum. Normal, genel o anda onlara şefaat edecek hiçbir kurum ne olmayacak? Onlara şefaat edecek hiçbir kurum olmayacak. İşte asıl musibet budur. Yani dönüş olmayacak. Bitti mesele. Artık ne yaptıysanız sizin önünüze gelecek olan nedir? Sizin önünüze gelecek olan budur. Allah Azze ve Celle burada yine bize bir terbiye öğretiyor. Burada bizim nefislerimizi tezkiye ediyor. Nefislerimizi kendi pisliğinden arındırmaya çalışıyor. Ey insanlar diyor, kendinizi kandırmayın. Sürekli tefekkür ve tedebbür ehli olun. Yaptığınız amellerde dikkat edin. İster gizli ister kapalı ortamlarda yapın, fark etmez. Zengin olmanız, dünyada çok amel yapmanız, alim olmanız, şehit olmanız, mücahit olmanız size hiçbir fayda sağlamayacak. O gün siz ve amelleriniz, amelleriniz sizi kurtaracaksa kurtaracak. Amellerden sonra da Allah bu amelleri kabul edip size rahmet ederse Allah Azze ve Celle sizi kurtaracak ve kurtulacaksınız. Yoksa bunun dışında ne değildir? Bunun dışında hiçbir şey insana fayda vermeyecektir. Ondan dolayı kendimizi kandırmamamız lazım. Yaşarken, amel yaparken dikkatli olmamız lazım. Bugünün bilinciyle, Kur'an'ın bize verdiği bu terbiyeyle hayatımızı sürdürmemiz lazım ki o gün Allah muhafaza, Allah bizi hüsrana uğrayanlardan eylemesin diye. Daha sonra Allah Azze ve Celle bunları anlattıktan sonra tekrardan insanların gözlerini, insanların dikkatlerini kainattaki olaylara çekiyor. وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْاَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ diyor. O dönüşlü olan göğe çatlayıp bir şeyler çıkaran yere and olsun ki diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi dönüşlü olan gökten kasıt nedir? Bazı alimler demişlerdir ki yağmurdur. Yani gök sürekli yağmur bulutlarını taşır, getirir, yağmur yağar, tekrardan onlar gider, tekrardan başkası gelir. Yağmur bu şekilde dönüşlü olduğundan dolayı diyor bazı alimler, yani İbni Abbas da bunlara dahil tabii. Bundan dolayı diyorlar gökyüzüne dönüşlü gök dendi. Yani yağmurları döndüren. Kimisi de diyor ki bu değil de ayetin başında, surenin başında bahsedilen yıldızdan bahsediyor Allah. Gök cisimleri sürekli doğup battığı için, bir yörüngede döndükleri için güneştir, aydır, yıldızlardır. Allah Azze ve Celle buna dikkat çekiyor diyorlar. Önemli değil, her ikisi de kabul edilebilecek bir tefsirdir ama Allahu Alem surenin akışına ve muhtevasına uygun olan gök cisimleridir. Çünkü Allah girişte gök cisimlerinden bahsetmiştir. Allah Azze ve Celle buna dikkat çekiyor, dönüşlü olan göğe. Ve nebatı çıkarıp bitiren yere, yani sada diyor Allah Azze ve Celle, çatlatıp yeri çıkan, nebatı çıkaran, bitkiyi çıkaran yere and olsun ki diyor. Şimdi bu iki manzarayı düşünün. Gökyüzünün mesela işte dönüşlü bir gökyüzü olduğu, ister yağmur anlamında düşünün, ister yörünge anlamında düşünün. Yeryüzünün de insanlara nebat verdiği, Allah Azze ve Celle'nin emriyle çatlayıp olağanüstü bir şekilde yeryüzünün insana nebat verdiğini düşünün. Bu iki gerçekte hiç kimse ihtilaf etmez. Yani gözle görülen, müşahede edilen bir şey olduğundan dolayı ve bunları Allah'ın yaptığında da insanların çoğunluğu gene ihtilaf etmez. İnsanların kabul ettiği bu gerçeği Allah insanlara zikrettikten sonra اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلٍ İşte o Kur'an hakla batılın arasını ayıran son sözdür diyor Allah Azze ve Celle. Nasıl ki yer ve gök haksa bunu kabul ediyorsanız aynı şekilde Kur'an-ı Kerim de böyledir diyor Allah Azze ve Celle. O hakla batılın arasını ayıran son sözdür. Ondan sonra başka bir söz yoktur diyor Allah Azze ve Celle. Ve bir, o bir oyun ve eğlence değildir. O bir şaka aracı değildir diyor Allah Azze ve Celle. Burada da Allah müşriklerin şeyini çekiyor. Müşrikler Kur'an-ı Kerim'le dalga geçtikleri için, müşrikler inen ayetleri, işte kendi aralarında espri konusu yaptıkları için bugünkü müşrikler gibi, Allah Azze ve Celle onlara çok sert bir dille, çok sert kelimelerle, çok ağır, hem kendi içeriğinde lügat olarak ağır olan kelimelerle, hem uslup olarak ağır olan bir uslupla müşriklerin kafasına balyoz gibi indiriyor. اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ İşte o Kur'an hakla batılın arasını ayırandır diyor Allah Azze ve Celle. Ve o bir şaka aracı değildir diyor müşriklere. Doğrudur. Bu Kur'an hakla batılın arasını ayıran kitaptır. Vahiy olduğundan dolayı ancak bu kitaba tabi olunaraktan hakla batılın arası ayrılabilir. Ve aynı zamanda bu kitabın sahibi olan insanlar, bu kitabı yeryüzünde pratize etmeye çalışan insanlar veya bu kitabı kanunlaştırmaya çalışan insanlar, bunu hayat nizamı haline getiren insanlar, şakacı, eğlenceci, boş, sorumluluk duygusu olmayan, hafif, kişiliksiz, şahsiyetsiz insanlar olamaz. Bunlar gerçekten Kur'an'ın kendi muhtevası gibi ciddi olan insanlardır. Bunlar sorumluluk duygusu olan insanlardır. Mesela Mekkeli müşriklere Allah özellikle ne diyor? O kitap diyor oyun ve eğlence aracı değildir. Yani sizin gibi böyle şahsiyetsiz, hafif insanların ağzına dolayacağı oyun ve eğlence aracı değildir diyor. Onun için çünkü Kur'an daha önce hatırlıyorsanız demiştik. Gerçekten ağır bir yüktür. Yani Allah Azze ve Celle vahyin ilk yıllarında da Peygamberimize bunu zaten bildiriyor. اِنَّا سَنُلْقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا diyor. Biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz ey Muhammed diyor. Biz bu Kur'an'ı dağlara indirmiş olsaydık eğer sen onun paramparça olduğunu görecektin diyor. Biz bu Kur'an'ı dağlara indirdik de, dağlara arz ettik de dağlar emaneti yüklenmedi diyor Allah Azze ve Celle. Neden dolayı? Kur'an-ı Kerim'in ağırlığından dolayı, yükünün ağırlığından dolayı, insanı altında ezdiğinden dolayı, ciddiyet istediğinden dolayı, fedakarlık istediğinden dolayı, vakit istediğinden dolayı, bir şeyleri onun uğruna, en sevdiğimiz şeyleri onun uğruna vermeyi bizden istediğinden dolayı Kur'an-ı Kerim'i yüklenmek kimin işidir? Ciddi olan insanların işidir. Sorumluluk bilinci olan insanların işidir. O hayatı ve dini şakaya alan, oyun ve eğlenceden gören insanların sorumluluğunun altından kalkabileceği ne değildir? Sorumluluğun altından kalkabileceği bir kitap kesinlikle ve kesinlikle değildir. Daha sonra Allah Azze ve Celle müşrikler için diyor ki اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَاَكِيدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا Ey Muhammed diyor, işte o kafirler, o şahsiyetsiz, kişiliksiz, Allah'ın ayetleriyle dalga geçen kafirler var ya diyor, onlara biraz mühlet ver. Onlar tuzak kuruyorlar diyor. Onlar senin ve müminler için, bu Kur'an için tuzak kuruyorlar diyor. Ben de onlara bir tuzak kuruyorum diyor Allah Azze ve Celle. Sen onlara diyor birazcık onları ertele, onlara az bir mühlet tanı diyor Allah Azze ve Celle. Peygamber aleyhissalatu vesselam'a. Şimdi o dönemi şöyle bir düşünün. Yani bu ayetleri anlamadan önce işte müşrikler tuzak kuruyorlar, ben de tuzak kuruyorum. Sen işte onlara az bir mühlet tanı diyor Allah Azze ve Celle. O dönemi bir düşünün. Yani Peygamberimiz ve bir grup insan, hiçbir güçleri ve kuvvetleri sığınabilecekleri hiçbir yeri yok. Yani yeryüzü koşullarında zayıflığın son haddini yaşayan insanlar, bir de bunun yanında mütekebbir, tekebbür etmiş, yeryüzünde büyüklenen, Müslümanlara zulmeden müstekbirler var. Böyle bir ortamda ve bu müstekbirler her gün yeni bir plan buluyorlar. Yani bir gün Peygamberimiz Kur'an okunduğunda diyorlar ki işte o Kur'an'ı dinlemeyin, onu ilga ediniz diyorlar. Alkış çalmaya başlıyorlar. Bir gün işte panayır geldiği zaman diyorlar ki ne yapalım, hadi gidelim bütün müşrikleri gezelim, diyelim ki bu Muhammed sihirbazdır. İşte anneyle çocuğun, kadınla kocanın arasını ayıran bir sihirbazdır diyorlar. Bir gün diyorlar işte bu Muhammed dönmedi, gelin diyorlar bu Muhammed'e şey yapalım. Bu Muhammed'e bazı tekliflerde bulunalım. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, gel seni kendimize melik yapalım. Gel bizim parlamentomuza git. İstiyorsan sana kadın verelim, mal toplayalım sana. Hastaysan seni doktora götürelim. Yok bu da olmadı, bu defa yeni bir plan kuruyorlar. O zaman elinizden geldiği kadar bunlara işkence yapın. Yani ne, nasıl yapabiliyorsanız bunlara işkence yapın. Bu da tutmadı, insanlar sabretti. O zaman ne yapın? O zaman getirin bunları aç bırakalım diyorlar. 3 sene bunlara biz bir boykot uygulayalım. Bu da tutmadı, gene bu insanlar dininden dönmedi. O zaman gelin bunları öldürelim diyorlar. Şimdi böyle bir ortamı düşünün. Bir grup insan aynı bugünkü kafirler gibi oturmuşlar, sürekli Müslümanlara karşı tuzak kuruyorlar. Nasıl bunları dinlerinden döndürebiliriz? Veya dinlerinden döndüremesek bile nasıl bunlara taviz verdirebiliriz? Nasıl bunları cıvıklaştırabiliriz? Nasıl bunları böyle resmi sahaya çekebiliriz diye Peygamberimize meleklik teklif ettikleri gibi sürekli böyle planlar kurmaya çalışıyorlar. İşte bu dönemde, vahyin ilk döneminde Allah Azze ve Celle diyor ki onlar tuzak kuruyorlar, ben de tuzak kuruyorum diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi burada aslında bakın ayetin genel şeyini düşünün. Allah Azze ve Celle gökten bahsetti, yıldızlardan bahsetti, bir meniden bahsetti, öyle değil mi? Kıyamet gününden bahsetti. Sürekli Allah'ın işleri mükemmel düzenlemesine dikkat çekti. Yani akıl almayan şekilde Allah'ın olmayan şeyleri var ettiğini dikkat çekti. Sonra Peygamberimize diyor ki onlar tuzak kuruyorlar, ben de tuzak kuruyorum. Yani diyor ki Allah Azze ve Celle, ey Muhammed sen zannetme ki bunların kurmuş oldukları tuzaklar benim kendi düzenlememin, benim kaderimin dışında gerçekleşiyor. Sakın böyle bir düşünceye kapılma diyor Allah Azze ve Celle. Nasıl insanı yoktan var ettim, getirdim, sudan yarattım, şekil verdim, çok mükemmel bir şekilde olayları çevirdim. Aynı şekilde bu tuzakları da ben çok mükemmel bir şekilde çeviriyorum. Bir hikmete bina olaraktan, bir hikmete mebni olaraktan bu tuzaklar kuruluyor, size işkenceler yapılıyor diye. Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Peygamber aleyhissalatü vesselamın ve müminlerin dikkatini buraya çekiyor. Ve daha sonra müminler bunu anladıktan sonra, yani tamam Allah Azze ve Celle bunlara bir tuzak kuruyor, bunlar tuzak kuruyor, Allah da bir tuzak kuruyor diye. Ve Allah Azze ve Celle diyor onlara mühlet tanı. Yani Allah Azze ve Celle Peygamberimize burada az bir mühlet tanı. Ne diyor Allah Azze ve Celle Peygamberimize? Ey Muhammed bu sürekli devam etmeyecek. Bu geçerli bir süredir demek istiyor Allah Azze ve Celle. Bunun mutlaka bir sonu vardır. Zannetme ki bunlar sürekli yeryüzünde böyle tekebbür edecekler. Bunlar sürekli böyle yeryüzünde sizi ezecekler. Sakın böyle bir şey zannetme. Hani diyor Allah Azze ve Celle, ben sana önceki ayetlerde demiştim ya. وَلِرَبِّكَ فَصْبِرْ Rabbin için sabret. Yani dayan. Sana yapılan eziyetlere biraz boyun eğ demiştim ya. Biraz sabret demiştim. Zannetme ki bu sabır ebedidir. Sürekli siz ezileceksiniz. Böyle bir şey yok ey Muhammed diyor. Bu belli bir süre için geçerlidir. Az bir mühlet tanı, sen ondan sonra ne yapacaksın? Benim onlara yapacağımı göreceksin diyor. Benim onlara kurmuş olduğum tuzağı göreceksin diyor Allah Azze ve Celle. Aynı şekilde daha sonra Kur'an-ı Kerim bu gerçeği tafsilatlandırıyor. Mesela Firavun'un Hazreti Musa'ya ve Hazreti Musa'nın kavmine yapmış olduğu şeyleri düşünün. Tuzakları düşünün. Yani bir tuzaklar kurdular, bir şeyler yaptılar, onların erkek çocuklarını keselim dediler, kız çocuklarını bırakalım dediler, onları yeryüzünde küçültelim dediler. Firavun dedi biz onların üzerinde onları kahredeniz dedi. Fakat sonunda ne oldu? Allah Azze ve Celle ne yaptı? فَاَغْرَقْنَاهُ وَجُنُودَهُ فِي الْيَمْ فَنَبَزْنَاهُ وَجُنُودَهُ فِي الْيَمْ Biz onu ve askerlerini suyun içerisine gömdük dedi Allah Azze ve Celle. Nuh'un kavmini düşün. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا diyor Allah Azze ve Celle. Kibirlilerin yaptığı veya çok büyük bir şekilde tuzak kurdular diyor. Nuh'un kavmi için. Ne oldu peki Nuh'un kavmi? فَاَنْجَيْنَاهُ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاَغْرَقْنَا الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَم۪ينَ Biz Nuh'u ve Nuh'la beraber iman edenleri gemide kurtardık diyor Allah Azze ve Celle. O kafirleri, ayetlerimizi yalanlayanları ise ne yaptık? Onları boğduk diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Bunun dışında Mekke'li müşrikleri düşünün mesela. وَاِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Hani onlar seni yurdundan çıkarmak için, seni öldürmek için ve seni hapsetmek için planlar yapıyorlardı diyor Allah Azze ve Celle. Tuzak kuruyorlardı, Allah da onlara tuzak kurdu diyor. Ve Allah tuzak kuranların neyidir? Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır diyor Allah Azze ve Celle. Kur'an-ı Kerim sürekli bize bu gerçeği bildiriyor. Ne diyor? Siz üzerinize düşeni yapın. Siz taviz vermeden, sabrederekten tevhidi yeryüzünde yaşayın. Her peygamberin getirmiş olduğu davet olan yeryüzünde Allah'a ibadeti tahakkuk edip ettirip bütün tağutlardan beri olmayı, bütün tağutlardan içtinab etmeyi, bütün tağutları ve tağutların kullarını tekfir etmeyi, ne pahasına olursa olsun. Siz bunu yapın ey insanlar diyor Allah Azze ve Celle. Allah mutlaka onların tuzaklarını boşa çıkaracaktır. Yani bize mesela Kur'an-ı Kerim'de Allah sizce niye Firavun'un mülkünü anlatıyor? Yani Firavun'un mülkünden bize ne? Firavun'un ulaştığı şeylerden bize ne? İşte Ad kavminin ulaşmış olduğu o büyük bahçelerden bize ne? Veya işte Semud kavminin dağları oyup da yaptığı o büyük büyük saraylardan bize ne? Yani bunun bize ne faydası olacak? Düşündüm. Aslında çok büyük bir faydası var. Bak bu seviyede olan insanlar var ya diyor Allah Azze ve Celle. Ben onları yerle bir ettim onları. Onların tuzaklarını ben boşa çıkardım diyor. Bunların tuzaklarını da ben boşa çıkardım diyor Allah Azze ve Celle. Ne şartıyla? Siz sadece üzerinize düşeni yapın. Siz sadece onlara az bir mühlet tanıyın. Ve Allah'ın size emrettiklerini olduğu gibi yeryüzünde neye geçirin? Olduğu gibi yeryüzünde pratiğe geçirin. Bunları uygulayın. Bu da nedir? Yeryüzünde tevhidi yani ibadette Allah Azze ve Celle'nin birlenmesini gerçekleştirmek, şirkten, şirkin ehlinden, tağutlardan onları tekfir etmek ve onlardan beri olmak. Ve güç bulunduğu zaman bunlarla cihad etmek. Siz bunu gerçekleştirin, siz gerisine karışmayın. Onların kurduğu tuzaklar, onların güçleri, paraları, kurumları, devletleri, askeriyeleri, polisleri bunlar Allah'ın yanında nedir? Bunlar Allah'ın yanında boş olan şeylerdir demek istiyor Allah Azze ve Celle. Ve sureyi bu şekilde Allah müminleri teselli ederekten, müminlere Kur'an'ı bir gerçeği öğrettikten sonra sureyi ne yapıyor Allah Azze ve Celle? Sureyi bu şekilde Allah Azze ve Celle tamamlıyor. O zaman bizim bu sureden başa dönecek olarak çıkaracağımız notlar nelerdir? Yani vahyin terbiyesiyle terbiye olmak isteyen insanlar. Birinci nokta hesap, yazılma ve geri dönüşün olmayışına inanmak. Yani sürekli kendimizi bu terbiyeyle terbiye etmek. Biz öyle insanlarız ki yapmış olduğumuz her iyi ve kötü açıkta ve kapalıda, içimizde ve dışımızda her şey yazılıyor. Ve bu bir gün bizim karşımıza gelecek ve karşımıza geldiği gün ne bize fayda verecek bir şey var, bir kurum var, ne de geri dönmeye imkanımız var. Kendimizi bu şekilde ne yapmamız lazım? Sorumluluk bilinciyle, müttaki dediğimiz insan budur işte. Yani bu bilinçle hareket eden insanlardan bu şekilde nefislerimizi terbiye etmemiz lazım. İki, eğer şeytan bize vesvese verdiğinde kendi aslımıza şöyle bir dönüp bakmamız lazım. Biz neydik ki? Biz neyiz ki Allah'a karşı kafa kaldırıyoruz? Allah'ın hudutlarını çiğniyoruz diye dönüp buna bakmamız lazım. Üçüncüsü, davetin ilk yıllarında bize yapılan saldırılar, davetin ilk yıllarında bize kurulan tuzaklar, davetin ilk yıllarında kafirlerin çok güçlü görünmesi, bu sadece bir süreçtir. Az bir mühlet diyor Allah Azze ve Celle buna. Bizim üzerimize düşen nedir? Allah'ın mutlaka bunu boşa çıkaracağına inanıp bu şekilde ne yapmaktır? Bu şekilde üzerimize düşen saydığımız maddeleri yerine getirmektir. Ne diyor Allah Azze ve Celle? وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ Biz onlardan yeryüzünde kendilerine uyulan imamlar kıldık. Kimdir bu kendilerine uyulan imamlar? Sabredenler ve bizim ayetlerimize yakın derecesinde iman edenler. Sabreden nedir? Demiştik sabır korkaklık değildir. Sabır Allah'ın emirlerini olduğu gibi yerine getirip başa gelen musibetlere rıza göstermektir. Bu şekilde üzerine düşeni yerine getirenler ve Allah'ın ayetlerine yakın derecesinde iman edenler. Mutlaka Allah'ın yardımı bir gün gelecektir. Mutlaka Allah müminleri bu beladan kurtaracaktır diye bu itikatla hareket etmek mutlaka ne olacaktır? Allah Azze ve Celle'nin yardımı bir şekilde bize de gelecektir. Bizim üzerimize düşen nedir? Yardımın gelebilmesi için sebepleri hazırlamak ve bu sebepleri hayata geçirmektir. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين